نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير 14 پارے کا رکوع نمبر 13 ہے جو آیت نمبر 51 سے 60 تک ہے سورة النخل پارا نمبر 14 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 51-60 پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے ان آیات کا وقال اللہ اور فرمایا اللہ نے لا تتخذو نہ تم بناؤ الہین اثنین دو الہ دو انما بے شک هو إله و إله واحد ایک فإيايا پس صرف مجھ سے ہی فرحبون پس ڈرو مجھ سے ولہو اور اسی کے لیے ہے ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں وَلَهُ الدِّينُ اور اسی کے لیے ہے اطاعت وَاسِبَا دائمی ہمیشہ رہنے والی اَفَغَيْرَ اللَّهِ کیا بھلا سوائے اللہ کے تَتَّقُون تم ڈرتے ہو وَمَا بِكُمْ اور جو بھی تمہارے پاس مِن نِعْمَتٍ کوئی نعمت ہے فَمِنَ اللَّهِ پس اللہ کی طرف سے ہے ثُمَّ اِذَا پھر جب مَسَّكُمُ الدُّرُّ پہنچتی ہے تم کو تکلیف فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ تو اسی کی طرف تم فریاد کرتے ہو یا گڑ گڑاتے ہو ثم اذا پھر جب کشف الدر وہ ہٹا دیتا ہے تکلیف کو انکم تم سے اذا فریقم یک یک ایک گروہ منکم تم میں سے بربہم اپنے رب کے ساتھ یشرکون شرک کرنے لگتا ہے لیکفرو تاکہ وہ ناشکری کریں بیما ساتھ اس کے جو آتیناہم دیا ہم نے ان کو فتمتعو پس فائدے اٹھا لو فسوف تعلمون پسن قریب تم جان لوگے وَيَجْعَلُونَ اور وہ مقرر کرتے ہیں لِمَا لَا يَعْلَمُونَ واسطے اس کے جو نہیں وہ جانتے نصیباً ایک حصہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو تَلَّوْهِ اللہ کی قسم لَتُسْأَلُنَّ البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اَمَّا اس کے بارے میں جو کن تم تھے تم تفترون تم گھڑتے وَيَجْعَلُونَ اور وہ بناتے ہیں لِلَّهِ الْبَنَاتِ اللہ کے لئے بیٹیاں سبحانہو پاک ہے وہ وَلَهُمْ اور ان کے لئے مَا يَشْتَهُونَ وہ ہے جو وہ خواہش رکھے وَإِذَا اور جب بُشِّرَ خوشخبری دی جاتی ہے احدهم ان میں سے کسی ایک کو بلنثا لڑکی کی ذل وجهه ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسودا سیاہ وہو قدیم اور وہ غم کے گھون بھرتا ہے یا پیتا ہے یتوارا چھپتا ہے من القوم قوم سے من سوء برائی سے ما بشر به جو وہ خوشخبری دیا گیا ساتھ اس کے ایمسکہ کیا پکڑے رکھے اس کو یا لیے رکھے اس کو علی ہون ذلت کے ساتھ ام یدسہ یا دبا دے اس کو فی التراب مٹی میں الا ساء خبردار کتنا برا ہے ما يحكمون جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں للذین ان لوگوں کے لیے لا يؤمنون جو ایمان نہیں لاتے بالآخرتی آخرت پر مثل السوء بری مثال ہے وللہ المثل العالی اور اللہ کے لیے مثال ہے اعلی وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے بس یہ جی.